الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا سورة بني اسرائيل پاول کے بني اسرائيل حال ذکر کئی او اکثر دنیا کے داغی عذابنا او د نورو ظالمانو د لاس نه داغي تباہی چې دا واقعات بنی اسرائیلو کې زیات تیر شیو او مطلب پکې اسباب چې دا هم عذابی د الله رب العزت په یو قوم باندې او د دې عذاب اسباب وی ناغا با دیزه کی بیان دی اللہ وی مونگا فیصلہ و رولی و بنی اسرائیل تا پا کتاب کی کاغا توراتو کاغا نور اغا کتابونا چی پانبیاو دا بنی اسرائیل باندے نازل شیو اغی که اللہ دا فیصلہ و رولی و چی دا بنی اسرائیل با دوزل دنیا کی سرکشی کئی بغاوت بکئی او دا حدنا تجاوز بکئی اللہ و پسوک مسلط کئی لکه څنګه چې قران کریم کې بعضی زینو کې د امت تعالی بعضی فیصلې او رولي او ډېر په تاکید سره لکه سوره بقره کې ویلو آل عمران کې لتبلون فی اموالکم وانفسکم دی امت تیویلو چه تاسو بانده با پا معلونو کیوم امتحان رازی پا زاننو کیوم رازی وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ اُوتُ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا وَزَنْ كَسِيرًا او تاسو با دیر زیاد تا دی دو قسم خلقنا پریشان دی اہل کتاب او مشرکان اب اسنګ چې الله ویلی واسي دنیا کې ښکار کی او کله د دې امت د کمال او ترقې ذکر کړو سوره حج کې او سوره نور کې ویلو چې الذين مکنناهم فی الارض اقاموا الصلاة واتوا الزکاة وامروا بالمعروف ونهوا عن المنکر چې کزو باز خلقو له دنیا کې اقتدار ورکم هغه په دنیا کې دا کارونه کوي د مانځ پابندي دغه سي د عشر او زکات امر بالمعروف نهی عن المنکر د دې امت په حق کې ویلو بیا رښتیا شوو څنګه چې الله رب العزت ویلو وعده کړی وکړه چې لا استخلفنهم کما استخلف الذين من قبلهم زبدي خلق لا داس خلافت ورکوم لکه مخکې بنی اسرائیل لچ می ورکړو اکا سلیمان علیہ السلام گنتی وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمَ الَّذِرْ تَضَوَى لَهُمْ او د دې د دین وزدا سه محکم کم ولې بدلنا من بعد خوفهم امنا او د دې د یری بلری شي دې په ځای به امن راشي. نو خلفا او راشدین په وخت کې دا وعده رښتیا شو کنه. الله رب العزت اغیل خلافتونه ورکړل د بنی اسرائیل د پیغمبرانو په شان د خلفاو په شان او غدینی ډیر محکم کو او یاري ختم شوی امن راغې تر هر وخت پورې چو مدابازي فیصله الله ورولی هر یو امت د بنی اسرائیل ته ورولی وا وقضینا الى بنی اسرائیل فی الكتاب مون فیصلہ اورو لیوا بنی اسرائیل تا داغی په کتاب کې تورات کې لتفسدن فی الارض مرتین چتا صبح مخا ضرور به ضرور دا الله فیصله ده کنه. نو دې کې بشک نه دې کې و دروغ نه دا به یقیني جتا صبح فساد کوي پزمکه کې سرکشی به کوي دومره سرکشی چې انبیا به قتلوي ډېر پیغمبران قتل کړیو کنه د لوی بغاوتي مرتين ذوزلا ولتعلن علوا كبيرا الوی بکوی لوی ایڈی رضیاتا دو خبری اکڑی لتفسدن فی الارض ازمکا کی فساد اولتعلن علوان کبیرا زکا دنیا کی دو حقوق دی یو دا اللہ تعالی حقوق دی او بل بندیانو اللہ حقوقو کے جسوک خلاف ورزی کی و نافرمانی کی ناغیتا علو ویلشی لوی کئی کنا لگا سنگا چی سلیمان علیہ السلام خط لے گلیو بلقیستا ندے پکی ویلیو اللہ تعالو علی و اتونی مسلمین لوی مکوئے اللہ دا حکم خلاف ورزی مکوئے ما تا اس تا دا اسلام دعوت تر کرے دے نو کدام انمانو دا بڑیر لوی اللہ تعالو علی و اتونی مسلمین دغسی موسیٰ علیہ السلام چه فرعون تلے گلے شیو اگر فرعون حال اللہ دا سی بیانی چه ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلها شیعا فرعون خویو دا اللہ نا فرمانی کڑی وا دغا حکم انمانو زانت نسبت کړو د خدای ته او بل دا و چې قوم یې دوړل کړو بنی اسرائیل او خپل قوم دای جدا کړو او یو یې ظالم ګرځول او بل مظلوم ګرځول همیشه د پاره د دوه حقوقي الله وی بنی اسرائیل تا چوم بد الله په احکام کې ډیر لوی شرارت او بغاوت کوي هم د بندیانو په حقوقو کې لتفسدن فی الارض مرتين خام خاو فساد کوي پزموکه کې دوزل ویني بتو یاوي دی ویلو کنو ملائکو چې الله ته په دې زمکه کې انس پیدا کړي نو هو بدغه کار کوي نو چې په سات به کوي او یې نبتوي من یفسد فیها و یسفک الدماء نو بسات دی سیزونو تویلش وَلَتَعْلُنَّا عُلُوًا كَبِيرًا لُوِي بَكَوَي لُوِي دِي رَزِيَاتًا فَإِذَا جَاءَ وَعَدُ أُولَاهُمَا کلا چراغ لا اغوادا رنبنے پاغی دوارو کی چلا سنگویلو چدو زلبا تاسو کې دا انقلاب راځي نو کله چې دی بنی اسرائیل او موسی علی السلام نفس ډېر لوی خرابې جوړ کو بزموکا کې انبیای پکې قتل کړو الله رب العزت په څوک مسلط کو یو قول دا دی چې بخت نصر اگر جی در طولی دنیا بادشاہو تاجدار در بابل بیوتوی ار چا تا نوم غستی شکنه ناغتوی تاجدار در بابل وی در طولی دنیا بادشاہو بخت نصر ناغب ان اسرائیل دا سی زلیل اکلل دا سی یو وحل او دا سی یوٹا کول او کورونا تور پسنن واتو ده انتہائی گرو جاڑی و فسادی بیزتی ام پکی و هر سبکی ناغی سرم ظلمون اکڑا وینی تو اکڑی دیر زیادو قتل اکڑل غلامانی اکڑل او حیکل سلیمانی اگر شہید کو بیت المقدس کې ډیره سخته به حرمتي وکړه مزه دې او قوم ډیر انتهایی ذلت ته چمداري غديني مقدس مقامات شهید شي او خراب شي او هم په خپل دغه سي قتل غارت پکې جوړ شي فیضا جاء اوعد اولاهما کلا چراغ لا اغوادا او نیټه لومبه پاره دوالو کې باسن علیکم عباد لنا روم لیګل پتا سبان دی داسې بنديان چې زمونږ بنديان باسن مطلب مسلط کول او غالب کل او عبادا لنا مطلب دا سندی ویلی چه عبادنا ویلی چه عبادنا شن امراتینا دا اللہ پاک بندیان او صالحان نیکان تین امرادی داو کافرانو بخت نصر وغیرہ نا عبادا لنا پا دی مانا ویلی دی چه مونگ تین اکار اغسطو اکا دنیا کی اکثریت د کافرو ده کنا قلین کن اللہ تینا کار اخلی بسنا ده دنیا کار تینا اخلی چیزه تاسو کار کوئے نو دی فیده با مخلوق ترسی اغیط با سهولتی تاز داغی نو کرانی ہے کارین ده خلق و تاوی عباد اللنا کارین ده خلق نو اللہ دار چان اخپل مناسب کار اخلی نو د چانه صرف د دنیا د ترقېو د کمال جدید آلات دا پیدا کړي چې خلقو ته سهولت شي نو دې کې د هغه څه ثواب خو نه وي دا صرف الله دې ته پار کړي چې د خپل مخلوق ته چې وعده او سره کړی دا هغه رښتیا شي چې رزق باور کوم تدی بس اسبابی کنا دنیا کی او زینا بولا ورکوم در رزق انتظام بکوم دو بو انتظام بکوم رہائش بولکوم ولقد مکناکم فی الارض وجعلنا لکم فیها معائش اللہ وی اغج تیرشی و مخ کی عراف کیوم او سور حجر کیوم چو الارض مددنا والقینا فیها رواسیا اللہ دے انسان دے دنیا کاروبار او انتظامات داو لکی کنا نو دا دی خلقنا دا آخرت کار ناخلی دا دنیا کار تی ناخلی کلبا که مسلمان تا هم سہولتی اغی ملکونو تا هم دا دین فیدی رسی سیزو نا جوڑی او اغی تے سپلائی کئی ادھا اغی پہ کار کی گی نو دیتا دا دنیا کارنده ویلش دا اللہ تی نکار اخلی خان دا اغی سخپل قابلیت او کمال نده چی دنیا کی جاپان ترقی اکڑا پلانی ترقی اکڑا اس ترقی ندکڑی بس اللہ تی نکار اخلی استعمالی ہے دا مخلوق دا پارا لکا سنگ چی دا غوانو دا اخانو دا سارو نکار اخلی دا اغی نم دا کار اخلی اویلیم دیواتا چولائک کل انعام بل هم اول دا ساروی دی کنا ساروی خلاخ دے پل رب پی جندل دے پل مالک پی جندل دے چلا و طویلی دن داغ تابدار دے ادی خود پل مالک تابدار ندی عبادل لنا اغا بندیان زمونگا چی مونگتی دنیا کی دا کار غستا اولی بأس شدید خاندان دا جنگو ډیر سخت فجاسو خلال الدیار ننواتو میند کورنو تا دی بنی اسرائیلو نداغلن بیس ازاو چی اللہ مقرر کریوا چی دی ډیر ظلم زیادتی شورو کو موسیٰ علیہ السلام په وخت کې خوبېم سم کار نکاو هغه څومره پریشان کړو داسې سوالونه د بیا د بیا وکول کنه الله په هغه وخت کې عذاب را واستمړو بشو بیا به ژوند وکړو خدا کله چې هغه نو چې بیا دې کوم ظلم او کوم سرکشي او کوم بغاوت شروع کو هغه الله ته معلوم نه نو نواز هغه دی لایقو چې داسې ظالمان او داسې خونخوار وخت نظر بشان ته هغه په مسلط شي تبعی ولا وکړه پجاسو خلال الدیار د انتهایی ذلتی چې دشمن به تاسو په کور ورن نه وځی کنه او چې سیخ وهای نو هغه کوي وکانا وعدا مفعولا او دا وعده کی ذن کی وعده الله په علم کې زکه هر شی د الله په تقدیر کې شته کنه نه خنوا پس کی د الله تقدیر خنوا پس کی دا د ډیر مخکې نه الله لیکل کړیو په خپل ازلی علم کې چې غاصل کتابونو او توي قران لوح محفوظ کې دا به خامخا دغه څه کېدن مدایو انقلاب په بنی اسرائیل باندې تیر شو او غزور ختم شو او غار سمال دولت او لخکر ختم شو بس زې په زې چتا پناګوزین شو کنه خلق بو تباه پناګذین وي پناګذینو پناګوزینو پنه غسته وي او سرا بل سرا سوک پا غرونو کې سوک پا یوزه سوک بل زیده سی حالت شو سم مرددنا لکم الکررت علیهم نبیامی واپس که تاسو لرا زور پدی باندې بیا می ستاسو نمبر راوستم دا وخت یو قول داو چې دا وخت نصرو بل قول داو چې دا جالوتو چه اغا بن اسرائیل او احل ویٹا کول او دیر یه زلیل اکلل دیر یه کمزور اکلو چه اللہ والدہ سزاور کول دنیا کی دا اخپل عملونو نسم مرددنا لکم الکررت علیم بیا اللہ دا سوکلل چه داود علیہ السلام و سلیمان علیہ السلام ایراوستل اغلی هم دا طول دنیا بادشاہی ورکل کنا دا معنا مناسب ده هغه د ټولې دنیا بادشاہ کو سليمان عليه السلام او په دغه وخت کې جالوت سره جنگ وشو کنه د توالوت په سرپرستۍ کې دغه بنی اسرائیل چې د الله نه سوال وکړ چې الله مونږ له یو بادشاہ مقرر کا چی مونگا جنگو کو امونگا دخپلو زیون نشللی شویو دخپلو زامن نجدا کلی شویو ٹول تس نسو کنخا نیباس لنا ملکن نقاتل فی سبیل اللہ اخپل پیغمبر تاوی چی تا اللہ تاوائی اگا پیغمبر و تاوی چیر تاسو بیت بار خلقین اسو وای چې مونږ بجنګ کو جنگ کو هل احسیتم ان کتب علیکم القتال الا تقاتلوا ولې تاسو معلوم نه تاسو چره ګټ کړی دا ټول مرد بل د لاس نه والی شی وی ټکول شی وی نو هل احسیتم ان کتب علیکم القتال ولا تقاتلوا کتا سبحان دې الله طرف نه جنگ فرض شي بیا به ونه کینو هغه وینا ولي بنک و مالنا ولي مونږ لس چللې بنگړی ما چولې دي الله نو قاتل فی سبیل الله وقد اخرجنا من دیارنا وآبائنا خپل عذر پیش ک کنه پتاول لگی دا چه خب زلیل کردیو که کورون نیشللیو زامنو پتاو تن لگی دا چه اغیسو شو من دیارنا و ابنائنا اللہ وی آغا سو شو چه بس کل پی جنگ مقرر شو او بادشاہ والا مقرر شو توالوت ناولی خب آغای اعتراضو که چه توالوتو من خو کاغذو نو کاتو توالوت خو قابل بادشاہ نده دا نصب کمزور دی وی هم به سوال کو هم به فیصله پخپل کولا دفتر به قائم کو بیا ته پیغمبر وګورئ چې الله مقرر کړی دی هغه منتخب کړی تاسو د الله په انتخاب باندې اعتراض کوئ او خیر چې تاسو شک دی الله و تعالی د بادشاہ د پاره تصدیق راولیږي نا تصدیق داو چې تابوت راغی تابوت راغی هیکل سلیمانی و یابل اگر راغی چې د دین مخ کې هغه بادشاہان وړو ولې د بادشاہانو ظلم خدغی کنه چغی داغی قوم مقدس زونه واخلی بس ذات ویلری کو زګدی پدی باندې جمع کیږي او پدی اتفاق پیدا کیږي پدی زور زیاتیږي ناغته نواخلی ایت اوستو او الله رب العزت هغه سي قدرتي را اوستو بیا هم دې ته وی چیرې ګرمي ډیره دال میاشت دا مخ ته او نیر دې ډیر یخ یو وي نو تاسو به گزاره کاوه خو به بنس کې دا الله امتحان نکنه اغیو بوس کے ڈیرے اس کے داسې وباغی چې تمونته وي نو بس 313 کسان پاتې شو انور او په زرګونو چې وو هغه کبار ټول دا نهر په غاړه باندې پاتې شو الله غیلا فتح ورکړه هغه لګو کسان ولا او جالوت یې قتل کړ داوود علیہ السلام انبیاء او دا جهادونه کړی دي کنه نو بس دا غزور یې ختم کړو او یا چې دا غینه پس بیا دی کوم سرکشی شروع کړه کوم ظلمونه شروع کړل دا رستو بیا رستو د عیسی علیہ السلام نه پس وی عیسی علیہ السلام ته د الله زیوی دریم د دریو ته وې دا سرکشی بغاوتونه شروع شو نو دغه وخت کې په الله بل څوک مسلط کړو قسطنطین بادشاہ هغه بیا د غسی ذلیل کړو او جنبی علیہ السلام راتنو لگ لگ ساپا کشویو مدینه نه چاپی ردا قبائل دغه پاتشیو نو لگ اشکور که چه اسی ماتی دوڑه و پوٹی موٹی پاتشی دغه پاتشیو بنو قریضا و بنو نظیر اللہ و تاوی چه دی امت تا می پاتی کلے دی پیغمبر تا می پاتی کلے نو ځان باندې رحم وکه ابس کې نور زیاتو ظلمونه مکه وای بس کنه ثم رددنا لكم الكرت عليهم بیا می واپس کو تاسو لره زور په دی باندې د سليمان عليه السلام په وخت کې وام ددنا کوم به اموال او بنینا اور ډیر زیات میکړه په مالونو سرم په زامنو سرم وجعلناكم اكثر نفيرا او می ګرځول ډیر زیات پشمار کی ان احسنتم احسنتم لانفسكم او دا وصیت می دتاو کو دا الله وصیت او نصیحت دی ان احسنتم اے خلقو که خیر کوی که نیکی کوی کدا الله ده رضا کارونه کوي نو फायदा هم د خپل ځان ده ځان سره وکوي الله یې مال سره کوي ما تر وخت چې وای خپل موازی کړی نو بزد لارس در کمنو او زد لاغه دشمن ختم کما بیا ستاسو زور راولما نو مال هم سکړی وی احسنتم لانفسکم خپل ځان سره کوي خپل ځان ده فائدې ده وَإِنْ أَسَأْتُمْ او که سرکشی کوئیم که ناروا کارو نه کوئیم که ظلمو نه کوئیم فلحام نبوج بیستاسو پدی کپره باندیم بس زان سر بکوئی خوم زان لدی بدوم زان لدی تا دا قرآن خبره دا کنخوا تا چا خبره خونه دا هر امت تا اللہ دا وصول پیش کریو چه بنده ځان تا ګوره بس که خو که نوم ځان لکه که بد که نوم ځان لکه بل چا ته دې تپ نه رسی ګوره وین ساتم فلها الله ولهم زور ورکو بادشاہی هم ورکړه مزامن او ارسه ابي او ته نصیحت مو کو چې ګوره خو کار کوي چې دام نصیب شي ګوره ناری بیا ظلمونه شروع کړنو توبه تو دغه وکنا د عیسی علی السلام نه پسو د قیانوس دی پکې رااله او د قیانوس چې غور بل کړو دا کار هو چې مخ کې نو کړې او چې څوک په دا تسلیث د عقیده خلافو وي چې څوک نه مانی دا خبره چې خدایان درې دي د خاخې ته ګوره وي نو راولای په دی ور کې غرځوي هغه له دنیا کې جهنم جوړ کړو دا ظلمونه ونو پیدا جا وعد الاخرته کله چراغ لا غوادار وستنه او بیا هم ظلم شروع کوم بیا هم خلق ورته غرځاو چانم باغسته چې دا موحد دی توبه او چا به د الله نوم اغست کنه نو بس هغه به ورته غورځاو نو الله په بل مسلط کو. سو قسطنطین یادی مبصرین سو بل نو مخلی بهرحال قران دی سرکار نشته خدای الله غوا درشتیا کیږي غریب مسلط کړل داسي لیسو وجوهکم داسې کار وکړو چې تور یې کړل مخونه ستاسو تک نه اېدا انتهای ذلت نه دغه انسان ته چې سختی او تکلیف ورسی داغي آثار په مخ باندې موجودیږي د غم او مصیبتوم او د خوشالیوم لیسو وجوهکم واحد راغله دې زګه زمير وي الله تراجي دې الله دا سه وکړو چې دا مخونه دل تور کی او ذلیل هم کی او دا غي ظلمونو دا غي سرکشو بغاوتونو هغه زور دنه وباسي وليدخل المسجد او عاقبت دا شو چې داخل شو د ظالمان بیت المقدس ته کما دخلوه اول مره سنچی داخل شیو دیتا اول زل کاغا جالوتو که بخت نصرو ناغم چی بیت المقدس تراغنو دا اسونو بیلیتی نجوڑکلا اسونو ای پاکی تلل آغی که بدا خشناو دا سیزون پراتو گوبر وارایتی نجوڑکلا بس دار ظالمانو کاری کنا دیخو اول حمله د مسلمان په مقدس مقام باندې کوي له دمت سوام او بیع او صلوات الله وی کزدا jihad نکوم دنیا کې نو دا پاک زوینه به ختم شین بیا زمانم سوک ناخلی نو بس هغه چې عمره نو بیت المقدس باندې وراله وسیم قبضه کړل کنه او هغه ور سره تر دې پوره چې صحابه رالو حضرت عمر رضی الله عنه په وخت کې بیت المقدس آزاد شو دا ځوان راغی کنه ها دا دومره زمانه هغه سره وخا وسونو کال او بعد چې خلفا رالو امیر المؤمنین راغی او جنگ یو کنه بیت المقدس آزاد کو ابیا پاورت باندې جړلیو نا خپل مرګرو ته وی چنن خو د خوشاله ورځ ده چې بیت المقدس فتح شو حضرت عمر وی چې نه پدې منه دي جړلی دا د خوشاله خبره ده ودغه دې ګټ کې پکې او شابنګ ناشته ده دا وګوره د کومې زمانه يهودي دي د يهودیانو او دی منزونه کوي ذکرونه کوي فکرونه کوي سیره په بل سیره شوی دومره په عبادت کې ور خخ دی کنه او د دې په حق کې الله ویلی دی چوجوه یوم ایذن خاشعات عاملت ناسبت تسلا نارن حامیه ډیر مخونه وا په قیامت کې ویني چې ځانونه به کړولي عملونه به کړی اډیر ستړي شي وي الله به تو وی ځه جهنم ته چې آرام وکي تسلا نارن حامیه په دې ځالم کنه دا ولي دا ځکه چې دې خو خبر دي چې نبی له سلام دنیا ته راغله دي دیار لسکاله مکه کې تیر کړو لسکاله مدینه کې تیر کړو دا غي نه پس بیا زمونګه دور راغې اځه خبر ده خدای ظالم ناس ده خا دغه خپل يهوديت نه پریدي او د دینوم خبرو چې نبی له سلام ویلو چې که هر څوک يهودي وي او که عیسائی وي او که مجوسی وي هر څوک او چې زما اعلان و توره سید زما پیغام ور توره سید هغه قبول نکو اغا سی بخپل دین باندې کلک دینو جهنم تبزی نوی پا ده باندی چی دوم را خواریوم کلی دا ادا ده جهنم خشاک دی دا اغا مقاوکا نچی حضرت عمر حکومت باندې بیت المقدس قبضه کو. داغی نه پس بیا پکې بیا زور راغلو بیا صلاح الدین ایوبی آزاد کو. داغی نه پس بیا سوکنه دی راغلې وليتبروا ما علوا تتبيرا او تباو بربادی کل اغزینا چری پراو خاتم پورا پتبای سره. دا دویم حالت تیر شو. نبی اور پسې د دې امت دا ور راغنو الله او تپیشن ګوی ور کړه اسا ربکم ان يرحمکم نزدې دې رب ستاسو چې رحم وکي پتا سو باندې او رحم یې دادې چې تاسو له آخري پیغمبر لالیږي او تاسو له آخري کتاب نازلې نو شکر وباسه د دې قدر وکي او راشه ایمان راولې نو الله به در باندې رحم وکي اسا ربکم ان يرحمکم دې امت او دې دین ته اشاره کوي. وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا او که تاسو بیا را ګرځې سرکشه تا او بغاوت تا الله وی زبوم را ګرځم عُدْنا اشاره شو کنه اشاره شو د خلفاو دور تا ولې دا لفظ هغه ځای کې راغلو سوره توبه کې چې کله جنگ بدر وشو او الله فتح وکړه او بیا الله رب العزت دا ابو جهل حال یادو کنه چې ګوره دې راغې بیت الله غلافیونه و چې الله مونږ له فتح را کې سبام جنگ دې مونږ له فتح را کې په دې خلق باندې چې ډېر لوی فساد جوړ کړل شر جوړ کړل پیغمبر یادو صحابه یادول کنه ان تستفتحوا فقد جاءكم الفتح الله تعالی و ان تعودوا نعود الله رب العزت و طویل و کبیام خیال کی جنگ تا الله و زبوم رازما الله خو ناراضی دا بندیان یادول صحابه کرام یادول دی باندې خپل نوم کې خودو چې دا دی چې راضی او دی چې مقابله کوي بس دا زوګانه لکه جزو ده سره لګی ما او زستا سو مقابله کوما نل تک یم ویلو ان تعودو نعود او دلتم وی چین عدتم عدنا در دی امت احوال لیکنه نو دیو سره چلو کو چیو دل خدا نبی علیہ السلام په وخت کې د مدینه نویستو خیبر ته او دا او بیا حضرت عمر سے په وخت کې د خیبر نو شړل نو وس دومره لري تللی دي چې دل تشپای نو ال تک روزي اجل تر روزي نو دل تشپای اغي خو سره داسې کار وکړه. وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا الله وی ګر ظلم نه جهنم د دې کافرانو د پاره جیل کو دنیا کې لګوخي حال ته به همیشې کنه دا خو دنیا عذابونه دا عذاب دومره دردناک نه ای الله وی هغه اخری عذاب چرې کې بیا وقفه نشته دی چټی نشته دی خو د جهنم عذاب دی. الله رب العزت هر بنده سره دومره د خپل طرف نه نرمی کوي مهرباني کوي چې بنی اسرائیل ته وګوره او هغه خپل سرکشي نه پریدي نه پریدي الله ای بس اخری دار چې جهنم به ځای داغی نخو بیا وطل نشتا اخو بیا خالدن ابدن قرآن وی خالدین فیا همیشه وی پاگی که داغی دم وطل نشتا دیزه پوری دا دی بنی اسرائیل دا دنیا دا انقلاباتو ذکرو او اسباب بیان شو چی سبب سید عذاب لتفسدن ولتعلن لتفسدن ولتعلن فساد اولوی و سرکشی دا چې څوک کینو عذاب پر راځینو رستو بدا امن اسباب بیانې واخر دعوان.